się. W odrze szukam cały czas, jedną prawdę chcę już znać. Muszę jedno słowo i skonam wprost na twe ramiona. Taki mamy dziś dzień, obiektywnie jestem kobieca, omdlewam kiedy trzeba, patrz tak, żebym była piękna, na twych kolan tronie. Potrzeba i dobrze przegięta, ciepła ręka mistrza pięknie mnie wywyższa. Formalnie jestem skończona, chociaż ledwo zaczęta. Kilka ostatnich gestów i podpis wieczorem. I zawsze ci to będę pamiętać. Właśnie. Trzy panie i właściwie też jeden pan tam się przewinął przez moment, bo Luke pojawił się w utworze Karoliny Czarneckiej. Po niej był zespół Dolls i przed momentem z krążka Rzeźba dnia Renata Przemyk. A teraz będzie po kaszubsku troszkę, znaczy może nie po kaszubsku, ale z płyty Kaszeby 2, Olo Walicki. Olo na tej płycie ma różnych gości, głównie gości, którzy pisali teksty na ten krążek, w związku z tym będą potem znajomi, bo i Gaba Kulka, i Tymon Tymański pojawiają się na płycie Ola Walickiego, więc posłuchamy najpierw płyty Ola, a potem będzie i Gaba, i Tymon and the Transistors. Thank you.

ale gdy skończę, zatańczę bez tchu na mchu w paprociach. Przypełzną za skrońce wiewiórki, zagrają dla mnie na orzechach. Mądre liski na mosach. Sam nie przyniosą mi w kropach kargony, żółte krople losy w łyżkach. Uszą mi śmielona, jak fryza sylwety, tyle zapewne. From a distance, feather all the time.

Dużo ładnych dźwięków na nowej płycie WW Dobry Wieczór i faktycznie tytuł pokazuje porę, o której te piosenki brzmią dobrze, ale nie tylko wieczorem. W nocy myślę, że też jak najbardziej można się w nich zasłuchać. Przed WW Muchy i grupa MM powrócił płytą Live 2013 Maridal M i goście. Na tym krążku największe przeboje zespołu w wersjach koncertowych, również akustycznych, ale też nowa piosenka, której słuchaliśmy chwil parę temu. A teraz będzie troszkę bardziej jazzowo i troszkę ludowo. No i na początek Grażyna Augustik. tej studni źródło bije, źródło bije. Ach, w tej studni źródło bije, źródło bije, źródło bije. Thank you. Już chyba wspominałem o tym, ale chyba już na zawsze będę kojarzył Grażynę Augustik z zespołem Krokę, bo kiedy przyszła tu do nas do studia do Trójki, żeby poopowiadać o najnowszej płycie zainspirowanej twórczością Witolda Lutosławskiego, to obok kończył się koncert zespołu Krokę. I tak zawsze, kiedy gram Grażynę Augustik, to od razu automatycznie właściwie trafia w moje dłonie również płyta tejże drugiej formacji. To tyle w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję. Na zakończenie Marcin Rozynek. Burzę zbiera, kto się je wiatr.